Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 26 maja, minęła 23. Małgorzata Majdorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Trąba powietrzna przeszła przez powiat lipski na Mazowszu. Synoptycy wciąż ostrzegają przed burzami. Premier Mateusz Morawiecki wyklucza możliwość przesunięcia wyborów samorządowych na przyszły rok. Real Madryt zwycięzcą piłkarskiej Ligi Mistrzów. Szczegóły za chwilę w serwisie sportowym. Na początek efekty trąby powietrznej, która przeszła nad powiatem lipskim na Mazowszu. Na całe szczęście nikomu nic się na zdrowiu ani życiu nic nie stało. Zostały albo całkowicie, albo częściowo uszkodzone dachy na budynkach mieszkalnych, gospodarczych, uszkodzone maszyny, pozrywane linie energetyczne, poprzesuwane samochody. Informuje zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku Jarosław Bajor. Największe zniszczenia odnotowano w Kaniosach w gminie Rzeczniów. Strażacy pracują teraz nad zabezpieczeniem dachów na budynkach mieszkalnych. Uruchomiono też zasilanie awaryjne, bo okoliczne miejscowości są odcięte od prądu. IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami dla województwa mazowieckiego, a pierwszego stopnia dla województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. Grzmieć i padać ma całą noc. Na Mazowszu możliwe są podtopienia. Nie ma planów przesunięcia wyborów samorządowych na wiosnę przyszłego roku, zapewnił premier Mateusz Morawiecki. Przekonywał w jednej z komercyjnych rozgłośni, że jesienią wszystko będzie dopięte na ostatni guzik. O tym, że nie ma zagrożenia dla terminu przeprowadzenia wyborów, mówił też w Trójce prezydencki minister Paweł Mucha. Jeżeli są jakieś wątpliwości, to oczywiście powinny się toczyć też dyskusje, przygotowania powinny odpowiednio przebiegać, ale ja nie widzę takiego realnego zagrożenia dla możliwości odbycia w Polsce wyborów. Myślę, że to też jest trochę po części retoryka opozycyjna. Wątpliwości co do przeprowadzenia wyborów samorządowych zgodnie z nowym kodeksem wyborczym ma właśnie opozycja. Nowe rozwiązania krytykował u nas poseł PO Rafał Grupiński. Nie wiadomo dlaczego dwie komisje w jednym lokalu wyborczym, tego świat nie znał i to jest jakiś eksperyment na skalę światową, że jedna komisja będzie sprawdzała drugą komisję, a rozumiem, że wyborcy będą się zastanawiali, co się stało pomiędzy tymi dwiema komisjami w nocy. Więcej wątpliwości co do rozwiązań z nowego kodeksu wyborczego i co do szans na prawidłowe przeprowadzenie wyborów samorządowych ma Państwowa Komisja Wyborcza. Ornitolodzy alarmują, zagrożone jest życie tysięcy ptaków. Chodzi o kontrowersyjny zrzut wody ze zbiornika we Włocławku. Spowodował on sztuczne podniesienie poziomu Wisły o 90 cm. Mówi Mateusz Domka, ornitolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Te ptaki zostaną po prostu utopione. Utopione zostaną jajka, które już nigdy nie będą wysiedziane. Utopione zostaną młode pisklęta, które jeszcze nie potrafią chodzić. Utopione zostaną duże pisklęta, które jeszcze nie potrafią latać. Prawdopodobnie duże ptaki odlecą, ale jest to kolejny lęk stracony od Włocławka do Gdańska. Spuszczenie wody ma umożliwić przepłynięcie ze stoczni w Płocku do portu w Gdańsku niewielkiego zbiornikowca i dwóch towarzyszących mu pchaczy. A sprawa zagrożenia dla ptaków została zgłoszona do prokuratury. Zwolennicy liberalizacji przepisów antyaborcyjnych wygrali referendum w Irlandii. Za opowiedziało się niemal 66,5% jego uczestników. Byli pytani, czy chcą zniesienia konstytucyjnego zakazu aborcji sprzed 35 lat. Zakaz ten częściowo uchylono w 2013 roku w przypadku, kiedy zagrożone było życie matki. Teraz nowe rozwiązanie przygotować ma parlament, a rząd już opracował swoją propozycję. Zakłada ona, że przerwanie ciąży bez ograniczeń miałoby być legalne do 12 tygodnia, potem do 24 tygodnia w dwóch przypadkach. Poważnego zagrożenia życia lub zdrowia kobiety albo uszkodzenia płodu, ale tylko takiego, które prowadzić może do śmierci tuż przed lub po narodzinach. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A jednak zgodnie z planem uda się do Singapuru ekipa mająca przygotować od strony logistycznej ewentualne spotkanie prezydenta Donalda Trumpa z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Informuje o tym rzeczniczka Białego Domu Sarah Sanders. Wcześniej portal Politico podał, że 30-osobowa ekipa pracowników Białego Domu i Departamentu Stanu ma odlecieć do Singapuru podczas tego weekendu. Trump odwołał w czwartek spotkanie na szczycie z Kimem planowane na 12 czerwca, ale dzień później dał do zrozumienia, że może się jednak ono odbyć. To był serwis Trójki. O sporcie Janek Kałucki. Real Madryt po raz trzeci z rzędu, a 13 w historii wygrał Ligę Mistrzów. Królewscy w finale pokonali Liverpool 3-1. Pierwszy gol dla Realu padł w 51 minucie i można śmiało powiedzieć, że była to chyba najbardziej kuriozalna bramka w historii finałów Ligi Mistrzów. Bramkarz Liverpoolu, Loris Karius, złapał piłkę i rozpoczął grę wyrzutem prosto w nogę Karima Benzemy. Piłka wpadła do siatki i zrobiło się 1-0. Ekipa The Reds szybko doprowadziła do remisu. 4 minuty później gola dla drużyny z Wysp Brytyjskich strzelił Sadio Mane. W 61 minucie na boisko zameldował się Gareth Bale i był to strzał w dziesiątkę. Walijczyk na początku strzelił przepięknego gola przewrotką, a w samej końcówce ustalił wynik meczu. Bardzo ważnym momentem tego spotkania była sytuacja z 31 minuty. Mohamed Salah, czyli najlepszy piłkarz Liverpoolu, ucierpiał w starciu z Sergio Ramosem i musiał zejść z boiska. Jak informują zagraniczne media, Egipcjanin najprawdopodobniej nie zagra na mundialu w Rosji. Jeszcze raz przypomnę, Real Liverpool 3-1. Wcześniej polscy siatkarze mierzyli się w Lidze Narodów z Rosją. Biało-czerwoni przy ogłuszającym dopingu w Tauron Arenie pokonali Zborne 3-0. Przyjmujący naszej reprezentacji Artur Szalpuk. Myślę, że bardzo dobrze czytaliśmy grę bloku, przez co było nam łatwiej bronić piłki. Tych obron mieliśmy naprawdę bardzo, bardzo dużo, a to pozwalało wyprowadzać skuteczne kontry. No naprawdę fajne, fajne spotkanie, fajny wynik, fajne punkty, ale już myślimy tylko o Kanadzie. A mecz z Kanadą jutro. I na koniec żużel. Patryk Dudek zajął drugie miejsce podczas Grand Prix Czech. Wygrał Szwed Fredrik Lindgren, a trzecie miejsce wywalczył Rosjanin Emil Sajfudinow. W klasyfikacji generalnej cykru prowadzi Lindgren przed Tajem Wofindenem i Dudkiem. Czwarty jest Maciej Janowski. Kolejne żużlowe emocje 30 czerwca w Danii. W nocy nadal przelotne opady deszczu i burze, temperatura od 10 do 15 stopni. Jutro na wschodzie i ziemi lubuskiej zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze więcej chmur, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Na termometrach przeważnie 23-26 stopni, ale na zachodzie miejscami aż 29, a nad samym morzem lokalnie tylko 19. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Oryginalność. To słowo, które najlepiej definiuje ten zespół. Grają bez instrumentu harmonicznego. W składzie saksofon, trąbka, kontrabas, perkusja. Wykonują wyłącznie własne kompozycje. Są przyszłością polskiego jazzu. Jan Kantner Quartet na żywo w Trójce w niedzielę tuż po 19. Tego trzeba posłuchać. Zapewniam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dotarłeś do celu. Witamy. Jesteś na stacji BP. Przed tobą jeszcze długa droga? Nuży cię sen lub zmęczenie? Spróbuj Cofactin Shot. Suplement diety Cofactin Shot to płynna formuła specjalnie połączonych składników, takich jak kofeina i dwa gatunki żeńszenia. Koreański odpowiedzialny za zwiększenie witalności i koncentracji oraz syberyjski pomagający w stanach przemęczenia organizmu. Cofactin Shot ma pyszny pomarańczowy smak zamknięty w małej ampułce. Suplement diety Cofactin Shot dostępny na terenie całego kraju w aptekach, drogeriach i stacjach paliw BP. Cofactin Shot. Konkretne uderzenie, wznużenie i zmęczenie. Cofactin Shot. Festiwal Audio River to blisko 100 koncertów i artyści z wielu muzycznych światów, techno-osobowości, elektroniczni podróżnicy, weteranie drum and bassu, koncerty, live acty i sety DJ-skie. Zamiast parkietu piasek pod stopami. 72 godziny bez troski w promieniach słońca i letnich wieczorów na nadwiślańskiej plaży. Jak zawsze w ostatni weekend lipca w Płocku. Więcej na audioriver.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 3 kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. A zacząć muszę dzisiaj od sprostowania. Nie tak dawno temu w programie o Jurku Milianie palnąłem drobny błąd. No, drobny zależy dla kogo, ponieważ chodziło wtedy o 2 nagrania z Sfinktetu, takiego tradycyjnego zespołu, który razem z Jurkiem nam odżywał raz w roku 58, drugi raz w 62. I właśnie ten drugi przypadek. Podałem, że na basie gra Stanisław Zwierzchowski, a to się okazało nieprawdą i natychmiast ze sprostowaniem zadzwonił ze Szwecji sam poszkodowany, czyli Juliusz Sandecki. Powiedzmy sobie, że wtedy w moich zespołach z basem były wieczne jakieś przygody. Na ogół zmieniali się w moich rozmaitych składach właśnie Zwierzchowski i właśnie Sandecki, który po wyjeździe DeLonga z Polski był, powiedzmy sobie, najważniejszą postacią na swoim instrumencie. Tak więc chciałbym raz jeszcze wrócić do tego Sfinktetu i tym razem przedstawić wszystkich tak jak należy, a zatem na perkusji grał Jurek Grossman, na basie Juliusz Sandecki, na gitarze Wojciech Lechowski, przy fortepianie Wojciech Karolak, Jerzy Milian wibrafon, a ja piszczałem wtedy cienko na klarnecie. A w nagrodę dla Julka będzie to nagranie z solówką basu. Tylko uwaga, ciekawostka, wtedy te solówki basu wyglądały zupełnie inaczej. Nikt nie silił się o żadne figuracje czy wygrywanie skomplikowanych fraz. Solo w tradycyjnym zespole polegało po prostu na tym, że bas dalej grał równiutki rytm ćwiartkami, tyle że bardziej melodyjne. To było w dobrym stylu, więc niech i teraz Państwa nie zdziwi. Thank you. To był All Stars Swingtet 62 roku. Raz jeszcze przypomnę: Jerzy Grossman za perkusją, Juliusz Sandecki bas, Wojtek Lechowski gitara, Wojciech Karolak fortepian, Jurek Milian wibrafon, no i ja tak cienko piszczałem na klarnecie. To nagranie oczywiście cofa mnie w dawne czasy i w rozmaite wspomnienia, a do tego jeszcze tak się złożyło, że ostatnio byłem w Poznaniu i ten wyjazd to też były piekielne reminiscencje. Galowy koncert z okazji 90-lecia Radia Poznańskiego. No a tych 90 lat temu to ja jeszcze nie wiem, co się oczywiście działo, ale swoją współpracę z radiem zacząłem właśnie w Poznaniu już w roku 56. A teraz takie piękne święto i koncert świetnie zresztą przygotowany przez Macieja Fortunę, który skomponował całą muzykę od góry do dołu. A miało to jeszcze także i wymiar optyczny, ponieważ zastosowano tutaj rozmaite multimedia, ale na ten temat to już Państwu niczego nie powiem, ponieważ nie dane mi było tego oglądać, siedziałem w zupełnie innym miejscu na scenie. A przy okazji oczywiście pojawiło się mnóstwo ludzi z pradawnych czasów, między innymi Wojtek Lechowski, który przed chwilą w Sfinktecie grał na gitarze. Był i Bernard Biegoń, czyli filar poznańskiej piętnastki radiowej, która ponoć ma być teraz reaktywowana. No dla mnie to są wspomnienia zupełnie nieomal już nierzeczywiste. Przecież właśnie w piętnastce zaczynałem swoją pierwszą pracę jako stały aranżer. Niestety nie mam oczywiście żadnych nagrań z tego koncertu. Być może dotrą do mnie kiedyś, wtedy się nimi podzielę, ale dzisiaj skorzystajmy z okazji. Skoro byłem w Poznaniu, to oczywiście przywiozłem stamtąd łupy w postaci nowo wydanych płyt. I oto mam przed sobą zespół o nazwie, no a tu zaczyna się dykcyjna zagrycha, nie mówiąc już o logicznych konfrontacjach, ponieważ zespół zwie się Skicki Skiuk. No, Poznań zawsze miał talent do nadawania zespołom takich dziwnych nazw. Przypomnijmy przecież wcześniejsze Wisdom Collective czy Global Schwung. A teraz mamy Skicki Skiuk. Na wszelki wypadek zwróciłem się do znajomego z twierdzy szyfrów i oczywiście natychmiast uzyskałem wyjaśnienie całej tej sytuacji, ale podam go dopiero za chwilę. Najpierw posłuchajmy zespołu, a jeśli chcecie, mówcie sobie sami, co może oznaczać Skicki Skiuk. A teraz przedstawmy wykonawców. Zatem na saksofonie tenorze grał Darek Rubinowski, na gitarze Kuba Mizeracki, na perkusji Kuba Miarczyński i wreszcie na basie Roman Chraniuk. Ostatnie sylaby tych czterech nazwisk tworzą właśnie nazwę zespołu Skicki Skiuk. Ale jeśli weźmiemy pierwsze sylaby tych samych nazwisk, będziemy mieli równocześnie i tytuł płyty, który brzmi Chrarumimia. Może niełatwe do zapamiętania, ale jeśli zapamiętacie, to na pewno na długie. W każdym bądź razie była to debiutancka płyta tego zespołu o nazwie, przypominam, Chrarumimia. A teraz pora przypomnieć sobie o czymś innym. Już niebawem, 8 czerwca, kolejne spotkanie Big Bandów w Nowym Domyślu. To jest impreza o nieprawdopodobnej wręcz atmosferze, no bo po pierwsze, pokażcie mi miejsce, które będzie w stanie zagospodarować w ciągu jednego dnia kilka, a czasami i kilkanaście zespołów, z których każdy liczy kilkanaście osób. Z big bandami nie jest u nas najłatwiej. Trudno prowadzić tego rodzaju działalność, a tam mamy ich od razu tyle na miejscu. Szkoda tylko, że nigdy nie było to jakoś porządnie rejestrowane, nagrywane. Mielibyśmy wspaniałą chyba do tego czasu dokumentację. Nie wiem jeszcze, ile zespołów zgłosi się tym razem do konkursu, bo jest to przecież równocześnie i konkurs. Nie mam pojęcia oczywiście, kto zwycięży, ale jak na razie od zeszłego roku panuje nam jako triumfator Big Band Uniwersytetu Warszawskiego imienia Chopina, prowadzony przez pana Piotra Kostrzewę, a zatem temu właśnie Big Bandowi oddajmy teraz głos. Niestety nie potrafię państwu wskazać nazwisk solistów. Jest wprawdzie podany cały skład Big Bandu, no ale w Big Bandzie gra czterech puzonistów i bądź teraz mądry człowieku, który z nich akurat w tej chwili wykonał solo. Jeśli się tego dowiem, oczywiście państwa poinformuję na pewno i do tego, i do innych Big Bandów z Nowego Tomyśla. Będziemy jeszcze wracać, a na razie posłuchajmy Big Bandu pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Samba del Gringo, autorzy Gordon i Goodwin, a grał Big Band Uniwersytetu Warszawskiego imienia Fryderyka Chopina pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. To oni są nadal laureatami ostatniego konkursu Big Bandów w Nowym Tomyślu, a kto będzie następny, dowiemy się już 8 czerwca. A w tej chwili chciałbym wrócić do płyty, o której powiedziałem, że będę do niej wracał chyba tak długo, aż wykorzystam wszystkie nagrania, bo jest to wspaniałe dziełko. Uwielbiam tego rodzaju muzykę, zrobioną porządnie, ale bez żadnych spekulacji, filozofii, kombinowania. Jest to po prostu współczesny jazz, grany z przepiękną inwencją i wspaniale, w ogóle konsekwentnie, bez żadnych niepotrzebnych dodatków. Oczywiście autorem jest Grzesio Nagórski, który specjalizuje się w tego rodzaju płytach już od dłuższego czasu, ale tym razem gra nie na puzonie, a tylko i wyłącznie na eufonium. Towarzyszy mu doborowa stawka: Paweł Tomaszewski, fortepian, Michał Barański, bas i Paweł Dobrowolski, perkusja. Thank you. Płyta i ten utwór zwą się The Optimist. I ja również jestem optymist, jeśli tego rodzaju muzyka zaczyna się ukazywać na naszym podwórku. Wspaniała płyta Grzesia Nagórskiego, to wszystko jego kompozycje. On też gra tym razem nie na puzonie, a na eufonium, a towarzyszą mu Paweł Tomaszewski – fortepian, Michał Barański – bas i Paweł Dobrowolski – perkusja. Natomiast sięgając po kolejną nowość, muszę stwierdzić, że jest to płyta adresowana no na pewno nie tylko do jazzmenów. Ona operuje zupełnie innymi nastrojami, jakimiś, jakby to nazwać, hiszpańskimi, latynoskimi. Jest to jednak album zdominowany przez obsadę jazzmenów, a oni, jak wiadomo, ze swego nie popuszczą i na pewno elementy jazzowe są tu bardzo liczne. Wokalistka Laura Kubi-Villena jest główną postacią, a towarzyszy jej trzech muzyków. Adam Wendt, saksofon, Cezary Paciorek, akordeon, Jarosław Stokowski, bas, perkusji. Nie ma i jest to o dziwo nieodczuwalne. Co mnie szczególnie jeszcze zadziwia, otóż nigdy nie posądzałbym Adama Wendta o tego rodzaju wyczucie, tego rodzaju nastrojów. Trafione idealnie, płyta dla tych, którzy to lubią, wręcz wspaniała, zresztą najlepiej sami posłuchajcie. Y aquí en el mar, tú y yo, el sol quemando la piel, la es de felicidad. Y en un así deja de existir solamente tú y yo. Ven caracola, te quiero escuchar cómo suena dentro de mí. El eco suave de las olas del mar murmuran saber que tú me amas. Laura Kubi-Wiliena, wokal, Adam Wendt, saksofon, Cezary Paciorek, akordeon, Jarosław Stokowski, bas i, o czym zapomniałem jeszcze wspomnieć, kwartet smyczkowy, który niestety na tej płycie pojawia się niezbyt często. I na koniec już dajmy sobie spokój z naszym podwórkiem, sięgnijmy troszkę do klasyki, a konkretnie sięgam po płytę z 67 roku, jedną z najwspanialszych, o tytule The Real McCoy. A zatem oczywiście głównym bohaterem będzie McCoy Tyner przy fortepianie, a z nim doborowa ekipa. Joe Henderson grający na saksofonie, tenorze, Ron Carter, bas i Elvin Jones perkusja. Zaproponuję Państwu jeden z największych hitów Tainera, czyli Passion Dance, a jeśli starczy nam czasu, to jeszcze będzie taki najprostszy Blues on the Corner. Ale żegnam się z Wami już na zapas. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.